Mortal Kombat, combat begin. Mortal Kombat, nari bomba. Wycieczki po sądach, przezwyczajna głąba. Chuj jak trąba, obcinać jak sonda. I zadusi jak anakonda. Omijam rondo, dziwne skrzyżowania. Za dużo jarania, więc może być dramat. O, wakacje nie będą na Bahamach. Pomyślcie wszystko, wiesz o tych hamach. A czasem klama, chuj że na gumowe. Podejdź to zobaczyć jak ci jebnie z metra w gołę. To się dziwisz, boli nie zabija. I to właśnie ta przyjemna chwila. Mogę się znęcać długo, nie przez chwilę. Kurwy jebane, jak ja was nienawidzę. Wszystkich wyjebane dziwki. Chcę bez przykrywki, jakieś dziwne kiwki. Jak chcę, mamy tu atrakcję. Zatrzymasz tej maszyny, gdy naciśnie spację. Mortal Kombat od rana do wieczora. Ja patrzę człowieka, jest zrobić potwora. Finish him, krótka komenda. Pada na ryj, kolejna menda. Mortal Kombat od rana do wieczora. Jest zrobić potwora. Finish him, krótka komenda. Pada na ryj, kolejna menda. Teraz wiesz jakaś mi styl pijanego mistrza. Płyta z babaczy, rozjebie system z liścia. Weź nie pajacuj, bo ci wyjebie liścia. Czasem żałuję, nie mam innego wyjścia, bo jak Mortal Kombat wyprowadzam ciosy. Tekstami ha, łamie kurwą nosy. Czasami ryj chrupie niczym na ciosy. 4-8 lada, nadal długie włosy. Czasami trąba, czasem bomba. Czasami czopka, nie gram w to. Jak najmam w ringu. Nie lubię jazzu, a w szczególności swingu. Nie lubię pedasa, bo wjechał buciorami. Filmy zalało jak fala tsunami. Nie jestem rasistą, ani homofobem. Ale to jebie na kilometr smrodem. Mortal Kombat od rana do wieczora. Ja patrzę człowieka, jest zrobić potwora. Finish him, krótka komenda. Pada na ryj, kolejna menda. Mortal Kombat od rana do wieczora. Ja patrzę człowieka, jest zrobić potwora. Kombat, brygada, kamikadze. Byłeś kozakiem, na ryj ci kładę gazę. Dużo szczekałeś, siałeś zarazem. Robię dwa kroki, na chuj się kurwa marzysz. Biegasz z bagietą, pseudo gangstery. A na ulicy kurwa nie masz bajery. Bomba na ryj, klamki na gaz. Z taką kurwą gryzłem się nieraz. Nie będę się trudnił, pierdolił z tematem. Grube czopki, rzucam granatem. Co to za czopka, czas na robotę. Pizgam przez miasto, lecę z kojotem. Ciemne rondo, lecę po omacie. Czuję twój zapach, spocony placku. Wyłaź z tej nory, pseudo prawilniaku. Zabierz tą kurwę, zdechnijcie w garażu. Mortal Kombat od rana do wieczora. Ja patrzę człowieka, jest zrobisz potwora.